proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Radek Tamęcz. Dzień dobry, poniedziałek, 10 dzień czerwca, na zegarze 12, serwis trójki, Janna Kowalik-Brancati. 53 mandaty europoselskie rozdane. Najwięcej, 21, trafiło do Koalicji Obywatelskiej. Przed Komisją do Spraw Pegasusa zeznaje Mikołaj Pawlak. Tłumaczy, że na ubiegłotygodniowe przesłuchanie nie dostał zawiadomienia. Przed burzami i lokalnymi podtopieniami na południu Polski ostrzegają hydrolodzy. Oficjalne wyniki wyborów ogłosiła Państwowa Komisja Wyborcza. Najwięcej mandatów do Parlamentu Europejskiego zdobyła Koalicja Obywatelska, która wyśle do Brukseli 21 europosłów. 20 przedstawicieli będzie miało Prawo i Sprawiedliwość, 6 Konfederacja, po 3 Trzecia Droga i Lewica. Frekwencja wyborcza wyniosła 40,65%. Jak mówi szef PKW Sylwester Marciniak, w porównaniu do poprzednich lat była wysoka. Frekwencja w głosowaniach z lat 2004-14 nie przekraczała 25%. Jest co prawda niższa jak w ostatnich wyborach w 2019 roku, lecz biorąc pod uwagę wydarzenia z kolejnych lat, pandemię i wojnę, należy uznać, że jest odpowiednia. Warto podkreślić, że mamy rekordowy termin ogłoszenia wyników wyborów. 5 lat temu o godzinie 15, dzisiaj o godzinie 10.30. Polacy wybrali 53 europosłów. Najwięcej głosów spośród wszystkich kandydatów startujących w Polsce do Parlamentu Europejskiego otrzymał Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej. Poparło go prawie 335 tysięcy wyborców. Drugi wynik osiągnął Bogdan Zdrojewski. Dostał poparcie 310 tysięcy osób. Ponad 285 tysięcy głosów otrzymała Beata Szydło. Teraz sprawdzimy, jak sytuacja wygląda u naszych zachodnich sąsiadów. Partia kanclerza Niemiec uznaje swoją porażkę w wyborach do Europarlamentu, ale sam Olaf Scholz jeszcze nie odpowiedział na wezwanie konkurentów do sprawdzenia poparcia w Bundestagu. Zwyciężyli chadecy, drugie miejsce zajęła skrajnie prawicowa AfD. Trzy partie rządzącej w Niemczech koalicji zebrały łącznie niewiele więcej głosów niż sami chadecy. Dlatego w sztabie SPD po ogłoszeniu wyników sondażowych zapanowała cisza, która politycznie trwa nadal. Socjaldemokraci przyznają się do porażki, ale wskazywanie winnych i wyciąganie wniosków nastąpi dopiero po naradach. Jeszcze większa jest przegrana Zielonych. Dopiero czwarte miejsce sprawiło, że liderzy zapowiadają, że nie wystawią kandydata na kanclerza w przyszłorocznych wyborach, bo ma to sens tylko wtedy, jeśli są szanse, by wygrać. Niemieccy chadecy wygrali eurowybory, są największą siłą w europejskiej Partii Ludowej, która z kolei ma najlepszy wynik spośród europejskich ugrupowań. Entuzjazm panuje też w Alternatywie dla Niemiec. Partia milczeniem zbywała problemy w czasie kampanii, w tym podejrzenia wobec jej czołowych kandydatów o współpracę ze służbami rosyjskimi i chińskimi. Teraz liderzy chętnie występują przed kamerami i mikrofonami i zapowiadają przejęcie władzy w trzech wschodnich landach, w których we wrześniu odbędą się wybory do lokalnych parlamentów. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Zeznania przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa składa były dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości Mikołaj Pawlak. Tydzień temu na posiedzeniu się nie pojawił. Dziś tłumaczył, że nie otrzymał wezwania i z żadnych innych źródeł nie dotarły do niego informacje o terminie przesłuchania. Kwestia wniosku o zmianę, uchylenie tych środków, które komisja tydzień temu orzekała, zresztą w składzie jeszcze zmniejszonym, pytanie o kworum, bo nie było pana posła Wiplera, będziemy składali, a już niezależnie od tego, czy i w jaki sposób ja nie byłem zawiadomiony, bo tutaj jest potwierdzenie pocztowe, że ta przesyłka do mnie nie dotarła, a chociażby pani przewodnicząca, jako na pewno dobra policjantka, wie, że no, trzeba było taką czynność powtórzyć i nie można z tego tytułu wyciągać konsekwencji, ale kończąc, pan mecenas nie był w ogóle zawiadomiony. Mikołaj Pawlak stawił się na komisji razem ze swoim pełnomocnikiem. Minister w utworzonym po ataku Hamasu gabinecie wojennym Izraela, Benny Gantz, zrezygnował ze stanowiska. Zarzucił premierowi Benjaminowi Netanyahu, że uniemożliwia zwycięstwo nad Hamasem. O szczegółach Katarzyna Ingram. W telewizyjnym przemówieniu Benny Gantz mówił o tym, jak złożona jest jego decyzja. Odchodzenie, kiedy nasi zakładnicy znajdują się w tunelach Hamasu, kiedy mieszkańcy północy są daleko od swoich domów, a tysiące bojowników jest na froncie, jest decyzją złożoną i bolesną. Polityk odniósł się do ultimatum, które przedstawił premierowi Izraela. Były wojskowy oczekiwał, że do 8 czerwca Benjamin Netanyahu przedstawi strategię zakończenia działań wojennych w Gazie. Benny Gantz zaapelował też do premiera Izraela o zorganizowanie przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Benjamin Netanyahu skrytykował decyzję Gantza, pisząc na portalu X, że to nie jest czas na rezygnację, a na połączenie sił. Odejście Benny'ego Gantza nie zagrozi większości parlamentarnej w Knesecie, którą sprawuje rządząca prawicowa koalicja. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Hydrolodzy nie wykluczają lokalnych podtopień na południu Polski. Obowiązują tam ostrzeżenia drugiego, wyższego stopnia przed burzami. Jeśli w tym rejonie nastąpi kumulacja opadów, sytuacja może być trudna, mówi hydrolog IMGW Jan Szymankiewicz. Niestety wszystkie prognozy, zarówno te meteorologiczne, jak i hydrologiczne, wskazują na to, że sytuacja dzisiaj z uwagi na te silne opady deszczu, które są połączone z burzami, może być trudna i niewykluczone są zarówno lokalne podtopienia, jak i wysokie wzrosty stanu wody właśnie na południu Polski. Niespełna tydzień temu w Bielsku Białej po ulewach doszło do powodzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I właśnie te alerty o możliwych podtopieniach, burzach, silnym wietrze i ulewnym deszczu zarówno w poniedziałek w trakcie dnia, jak i w nocy z poniedziałku na wtorek dostali mieszkańcy w województwach świętokrzyskim, podkarpackim, lubelskim, małopolskim, śląskim i w części mazowieckiego, to powiat lipski. Prosimy na siebie uważać. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu do 20-22 na przeważającym obszarze i 24 stopnie tutaj najcieplej, krańce południowo-wschodnie, wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty i silny, nawet jego prędkość może osiągnąć 90 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. Pralinka, Norma, Pumex, Jaś, Tosia, Kajtuś. To imiona tylko niektórych z naszych podopiecznych. Co roku pomagamy tysiącom zwierząt z całej Polski. Jako Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva zajmujemy się walką o poprawę losu naszych braci mniejszych. Organizujemy szkolenia, kampanie informacyjne i akcje propagujące etyczne traktowanie zwierząt domowych, gospodarskich i wolnożyjących. Reagujemy w przypadkach znęcania się nad zwierzętami. Zachęcamy do adopcji. Znajdziesz nas na www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Akcja na bramkę! I gol! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Kulec Sharp 70 cali 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2899 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Hello. Sukces w biznesie można odnieść tylko wtedy, gdy dokładnie rozumie się potrzeby klientów. Właśnie dlatego Renault jest liderem kategorii samochodów dostawczych w Polsce czwarty rok z rzędu. Ponad milion opcji zabudowy. Od 3,3 do 29,6 metra sześciennego przestrzeni ładunkowej. Dni biznesu. Sprawdź ofertę na Renault Master i pozostałe samochody dostawcze dostępne od ręki w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na dlabiznesurenault.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na radiowym zegarze już 8 minut po 12. Program środka. I tym samym zaczynamy nowy tydzień naszych spotkań. W składzie witamy następującym: Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Ewodziński i Radek Nałęcz do 15 z Państwem. She confessed her love to me. Then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes at 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Anybody say my Yeah. końcu szarówki. Poddajesz się, choć drogi cel. Szarówka i Daria Zawiałów. Deszczowy początek nowego tygodnia. Również kawa się przyda, albo herbata, żeby się pobudzić. A my przenosimy się teraz na północ naszego kraju. Jest z nami Sandra Czerwińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Koordynatorka wolontariuszy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Stanowisko zobowiązuje do rozmowy właśnie o tym, że rusza nabór wolontariuszy. Także jest szansa, żeby zdobyć doświadczenie w czasie nadchodzącego i odbywającego się we wrześniu 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Proszę powiedzieć, jak się zgłosić do Państwa i czy są jakieś wymagania, na przykład wiekowe? Tak. Nabór ruszył w zeszłym tygodniu. Serdecznie wszystkich zainteresowanych zapraszamy na media społecznościowe festiwalu, na stronę internetową, ale również do newslettera. Na stronie można znaleźć ogłoszenie o tym, że ruszył nabór wraz z linkiem do formularza, który to należy wypełnić. Wówczas my kontaktujemy się z wybranymi osobami, zapraszamy na rozmowę i potem, kiedy zostaną osoby zakwalifikowane, no to już się zaczyna cały ciąg szkoleń. Teraz, kogo my poszukujemy, spytał pan. Tak jest. Przede wszystkim poszukujemy osób, które są dyspozycyjne w określonym czasie, bo chociaż festiwal jako taki dla widzów zaczyna się w poniedziałek 23 września i kończy w sobotę 28, my, czyli organizatorzy i wolontariusze, działamy już od soboty 21 września i kończymy w niedzielę 29, dlatego ta dyspozycyjność jest dla nas kluczowa, bo trochę trudno ułożyć grafik dla kogoś, kto ma mało czasu. Najprościej rzecz ujmując. Zrozumiałe. A wiek? Wiek. No, zachęcamy przede wszystkim osoby pełnoletnie, bo nie ukrywamy, że formalnie jest nam to łatwiej zorganizować. Natomiast nie dyskwalifikujemy osób, które jeszcze nie skończyły 18 lat. Mamy 16-17-letnich kandydatów, którzy jak dobrze rokują, również przyjmujemy. Wtedy tylko potrzebujemy zgody rodzica lub opiekuna na udział w festiwalu. No to proszę powiedzieć, jak wygląda taka rozmowa? Czy trzeba wykazać się jakąś wiedzą, na przykład z zakresu filmu? Nie, to nie do końca tak, bo nie trzeba dobrze się znać na filmie, żeby być u nas wolontariuszem, ponieważ zadania w działach są naprawdę bardzo różne. Chociaż fakt, nie ukrywam, że większość z naszych wolontariuszy to jednak zapaleni miłośnicy kina. Rozmowa wygląda moim zdaniem bardzo sympatycznie, właściwie nie przepytujemy z niczego, chcemy się dowiedzieć, co ich do nas sprowadza, czego chcieliby się nauczyć, albo co mogą nam zaoferować, czego my byśmy mogli potrzebować w czasie festiwalu, bo niektórzy mają różne zdolności, talenta, predyspozycje i tym podobne. Bardziej rozmowa polega na tym, żebyśmy trochę się poznali i żebym wiedziała, z kim mam do czynienia, gdzie mogę dopasować tą osobę właśnie, do jakich zadań, do którego działu. Zawsze na tych rozmowach powtarzam też, że festiwal dla wolontariusza to ma być frajda, a nie kara. Tak, więc nikogo nie będziemy pchali na siłę, nie wiem, do gazetki festiwalowej, kiedy nie bardzo się czuje z tekstem osoba, tak? No tak, tak. Też zależy mi na tym, żeby kandydat poznał mnie, bo potem już trochę łatwiej się w dalszym toku po prostu rozmawia. No a tych działów jest jak dużo? Jakie to są działy? Jeden mediowy pewnie związany z obsługą akredytacji na przykład. Czy jest jakiś taki dział gwiazdorski, że zajmujemy się aktorami? Jest. Jak to wygląda? Jest. Tak, to jest dział gwiazdorski dla gwiazd. Dział ten nazywa się ekipy. I tutaj kierujemy wolontariuszy już z doświadczeniem, takich, którzy już u nas byli i się sprawdzili. Takim, którym my możemy ufać, ale też takim, którzy znają nas i wiedzą w razie problemów, czy tam trudnych sytuacji, z czym, do kogo się zgłosić, tak? Więc w tym dziale właśnie ekip, to są, można powiedzieć, tacy asystenci ekip filmowych, których filmy są zgłoszone do konkursu, tak? I występują w konkursie. I tacy właśnie łącznicy trochę między ekipą filmową a festiwalem. Oczywiście bardzo dużo jest chętnych do tego działu. No pewnie. Jak się łatwo domyślić. To jest okazja, żeby spotkać się z idoli. Tak, żeby spotkać i poznać, bo spotkać to większą szansę mają wolontariusze nawet w innych działach, ale poznać to rzeczywiście tutaj jest największa szansa. Ale tak jak mówię, no tutaj to kierujemy już naprawdę takie osoby z doświadczeniem, które już u nas były i wracają. No dobrze, to czyli tak, są różne działy, różne predyspozycje, a proszę powiedzieć trochę o tym z perspektywy już poprzednich edycji. Kto się zgłasza? Czy są takie osoby, wolontariusze, którzy kiedyś przyszli i teraz obecnie na przykład pracują już regularnie w branży filmowej? Czy faktycznie jest to taka furtka do tego, żeby wejść w świat organizacji dużych wydarzeń? No bo taki festiwal to jest ogromna maszyna. Jasne. To zacznę może od początku, bo tutaj były dwa pytania. Kto się zgłasza? Zgłaszają się w większości studenci kierunków takich jak filmoznawstwo, dziennikarstwo, wiedza o filmie, wszystkie rzeczy związane też z organizacją produkcji filmowej i w ogóle eventów. Ale nie tylko, bo mamy i studentów stomatologii, i przyszłych inżynierów, także nie tylko. Są też uczniowie szkół średnich. Mamy też silną ekipę seniorów, serdecznie pozdrawiam, powracającą zresztą, ale mamy też osoby takie w wieku średnim, które na czas festiwalu biorą sobie urlop, za przeproszeniem, wypoczynkowy i przychodzą do nas na festiwal pracować jako wolontariusze. To jedno. A odpowiadając na drugą część pytania, rzeczywiście jest tak, że po zakończeniu festiwalu dla tych osób, które to interesuje, wystawiamy oczywiście pozytywne referencje, które mogą gdzieś tam im się później przydać na dalszej drodze kariery. Wiem, że kilku z moich wolontariuszy to teraz znani już dziennikarze, prowadzący podcasty i parę lat temu byli u nas na wolontariacie. Miło się słucha, miło się później czyta ich na przykład pracę. Ale też mamy bardzo silną grupę u nas w biurze festiwalowym, w biurze organizacyjnym, silną grupę, która właśnie wywodzi się z wolontariatu. Teraz tak z głowy nie umiem policzyć, ale w zeszłym roku było to chyba kilkanaście osób, które zaczynały jako wolontariusze, a w tej chwili są po prostu organizatorami, tak? Są szefami nawet działu gości zagranicznych, zajmują się akredytacjami i różnymi wszelkimi rzeczami, które się dzieją u nas w biurze. Także bardzo... No bardzo szybko ten awans, że tak powiem, nastąpił. Czyli można to traktować jako jednorazowa przygoda, przeżyje coś fajnego, ale też może to ułożyć nam w pewnym sensie życie. Przypominamy, trwa nabór do festiwalu 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nabór na wolontariuszy, żeby to było jasne. A szczegóły można znaleźć w mediach społecznościowych, między innymi na fanpage'u festiwalu. Mam rację? Tak jest. Niczego nie pomyliłem, niczego nie pomieszałem, to ważne. Natomiast jest jeszcze jedna prośba, bo mamy bardzo wyjątkową grupę słuchaczy, także pani Sandro, to jest pani czas. Tak, wiem, że Rysiu i jego ekipa rekinów w przedszkolu dzisiaj bardzo pilnie słuchają, także pozdrawiam wszystkie rekiny. To ja się w takim razie przyłączam, my wszyscy w trójce, do tych pozdrowień. Dziękuję bardzo, a rozmawialiśmy z Sandrą Czerwińską, koordynatorką wolontariuszy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 24 minuty po 12. Na radiowym zegarze już 33 minuty, prawie 33 minuty po godzinie 12, a w studiu goście pan Piotr Labanow, dyrektor generalny festiwalu Ogrody Muzyczne. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I Robert Kamyk, kurator festiwalu, odpowiedzialny za projekcje filmowe oraz dziennikarz programu Pierwszego. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich państwa i pana. Porozmawiamy sobie o ogrodach muzycznych, które wracają po dwuletniej przerwie. Zamek Królewski w Warszawie to już niedługo, bo 29 czerwca rozpoczyna się całe wydarzenie, właściwie cykl wydarzeń, bo repertuar jest policzony właściwie na cały miesiąc i właściwie codziennie coś się dzieje. Także proszę powiedzieć, skąd ta przerwa i będziemy zapraszać na tegoroczną edycję. Faktycznie my jesteśmy bardzo podekscytowani, że festiwal wraca w to miejsce, gdzie zawsze był, czyli na dziedziniec Wielki Zamku Królewskiego. Wiadomo, że dopadła nas pandemia, problemy techniczne, budżetowe, ale jesteśmy, wracamy. Tak nam bardzo zależy na państwa obecności, że nawet nie robimy żadnych przerw. Codziennie można przyjść na Zamek Królewski, na Dziedziniec Wielki i codziennie są wydarzenia od 29 czerwca do 27 lipca. 13 wyjątkowych koncertów, w tym jeden bezpłatny nawet, i 17 projekcji. Tak jest, bo i muzyka, i projekcje filmowe, czyli z jednej strony można karmić zmysł słuchu, ale też będzie coś do zobaczenia. I tutaj patrzę na pana Roberta, który odpowiada właśnie za ten harmonogram czy repertuar projekcji filmowych. Także proszę zdradzić takie smaczki, które nas czekają. Tak, ja powiem tak, że są tacy, którzy te lipcowe wieczory, w ogóle dni lipcowe planują gdzieś nad morzem w Polsce, może na Mazurach, może w pięknych krajach. Ale są też tacy, którzy będą w Warszawie w lipcu i my po prostu mamy dla nich idealną ofertę. Także każdy wieczór lipcowy, proszę państwa, warto spędzić z nami na dziedzińcu Zamku Królewskiego, bo będą cudowne koncerty, powiedziałbym dla całej rodziny, ale także projekcje. Projekcje, które będą w dużej mierze oparte na takim repertuarze bardzo znanym i ze znakomitymi wykonawcami, ale też będą rzeczy takie bardziej wyrafinowane. Zwracam uwagę przede wszystkim na kompozytora, który był najbogatszym kompozytorem na świecie w latach 20. XX wieku. A myślę o Giacomo Puccinim. W tym roku mija 100. rocznica śmierci tego twórcy i będą wszystkie jego najpiękniejsze, najwspanialsze opery, czyli Cyganeria, Madama Butterfly, Tosca, Turandot. W najlepszych wykonaniach będą też archiwalne nagrania z młodym Placido Domingo, z młodym Luciano Pavarottim. Także i opery, i balety, i koncerty będą ulubieńcy publiczności. Tacy, którzy zapełniają stadiony, jak David Garrett, skrzypek. Będzie Jonas Kaufmann. Będzie koncert z Paryża pod wieżą Eiffla. Koncert, który przyciąga tłumy mieszkańców Paryża, ale też turystów, i jest robiony w sposób spektakularny. I ja myślę, że ci, którzy będą w naszym namiocie, na dziedzińcu Zamku Królewskiego, poczują się tak, jakby byli w Paryżu. I zresztą my mamy taki zwyczaj, że publiczność bardzo żywo uczestniczy. Nawet jeżeli ogląda projekcję na ekranie, to bije brawo po poszczególnych ariach. My jesteśmy w stanie wciągnąć wszystkich, którzy przyjdą, w naszą właśnie tą wyjątkową aurę, także w zabawę, dlatego że festiwal nosi tytuł Ogrody Muzyczne i chcemy, żeby publiczność bardzo reagowała, była bardzo zaangażowana we wszystko, co dzieje się. Czyli możemy trochę zaryzykować takie sformułowanie, stwierdzenie może bardziej, że to atmosfera będzie podobna do koncertu rockowego, a nie takiego z repertuarem klasycznym, prawda? Bo początkowo nazwiska kompozytorów czy gatunek muzyczny może odstraszać. Człowiek pomyśli sobie, a to pewnie taka filharmonia, a tutaj nie, to jest zupełnie inne doświadczenie. Nie, to żadna filharmonia, to będzie naprawdę mnóstwo cudownych przeżyć artystycznych, ale być może też niektórzy będą chcieli dołączyć do tańca, dlatego że będzie dużo swingu. Będzie muzyka taka, która prowokuje do tańca, właśnie do zabawy. Będzie jeden koncert, który już cieszy się ogromną popularnością. To jest koncert muzyki z gier. Heroes Orchestra wystąpi, czyli 70 osób na scenie i oni właśnie wykonują muzykę z gry Heroes. I mają swoją publiczność. Oni to opublikowali na swoim Discordzie. Jest taki portal dla graczy, komunikator. I proszę sobie wyobrazić, że już połowę miejsc od razu pierwszego dnia nagle ubyło u nas z puli. Więc mamy te koncerty naprawdę przebogate i właśnie ten motyw gry i zabawy jest motywem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu. Już pierwszy koncert, absolutna petarda, zespół norweski Barok Solistene. Proszę sobie wyobrazić, że oni grają barok, ale nie jakby grali barok w eleganckich strojach, tylko oni się bawią, improwizują, tańczą, skaczą, tak jakby byli w angielskim pubie. Tak jest zamierzenie tego koncertu. Ale oczywiście trzeba powiedzieć, że mamy takich muzyków jak Marcin Masecki już 5 lipca, który będzie wykonywał Rapsodię w błękitną wersji oryginalnej. Są tacy artyści też jak Trevoci. Mówiliśmy o crossoverze, czyli o tym, jak muzyka klasyczna łączy się właśnie z rockiem, z popem. Oni będą właśnie mieli taki program. Tak, no przecież pamiętajmy, że Luciano Pavarotti rozpoczął tradycję wielkich koncertów plenerowych. Łączenia opery z muzyką popularną. I później mieliśmy koncert trzech tenorów, który był no już po prostu hitem hitów. Klasyka, prawda? Tak. Już gatunku. I w końcu rozpoczęła się taka tradycja powstawania różnych tercetów właśnie tenorowych. I my mamy w Polsce kapitalny tercet właśnie Trevoci. I oni tworzą coś takiego, co po prostu powoduje, że publiczność szaleje podczas tych koncertów. Także jest opera, ale jest muzyka popularna, są przeboje musicalowe i w tej chwili śpiewak w dzisiejszych czasach już musi mieć te zdolności komunikacyjne bardzo mocno rozwinięte. Musi umieć po prostu sprawić, żeby publiczność faktycznie chciała także bardzo uczestniczyć w tym wszystkim. I oni robią niezwykły show, także myślę, że naprawdę tego dnia, kiedy wystąpi trio tercet Trevoci, namiot eksploduje. Tego będzie można doświadczyć w ramach festiwalu, o którym mówimy Państwu i zachęcamy i rekomendujemy w Trójce. Ogrody muzyczne. Zrobimy sobie krótką przerwę i wracamy do rozmowy z osobami, które są zaangażowane w organizację tego wydarzenia. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With their arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Concussion, the poison was. Shoot another shot to stop the feeling. You can say it's just the way you are. Make an excuse, the stupid reason. Go hook where you know. Well, go hook where you know. Yeah, just shut the world, just to stop the feeling. Go hook where you know. Well, go hook where you know. Yeah, just shut the world, just to stop the feeling. I'm saying, who cares? It's a sexually explicit kind of love affair. Już 29 czerwca startuje Festiwal Ogrody Muzyczne i będzie to doświadczenie, które właściwie zabierze nam w takim dobrym rozumieniu tego słowa każdy lipcowy wieczór, jeżeli ktoś zostaje w Warszawie i zastanawia się, jak spędzić ten czas, albo ktoś w tych dniach będzie w Warszawie, no to podpowiadamy Ogrody Muzyczne, panowie Piotr Labanow, a także Robert Kamyk w studiu Trójki i wracamy do rozmowy. Mnie, muszę powiedzieć, skusił oprócz repertuaru również ten namiot, który jest klimatyzowany. Wiadomo, że to są lipcowe, gorące noce, wieczory także, więc będzie można znaleźć schronienie przy założeniu, że będzie piękna pogoda za oknami. Więc to jest jeden z tych jeszcze argumentów w ramach tej długiej listy, który powinien skusić, że można znaleźć trochę cienia, trochę ochłody i też przede wszystkim fajne towarzystwo, które potrafi się bawić, jak słyszeliśmy. Chociaż może być też burza i deszcz. Zdarzały się, prawda, takie sytuacje. Tak. No ale mimo wszystko absolutnie to nie przeszkadza w tym, żeby w odpowiedni sposób odbierać to, co prezentujemy. Mamy świetne nagłośnienie. Także faktycznie, moim zdaniem, przyjście na taki wieczór to nie jest tylko i wyłącznie oglądanie tego, co prezentujemy na ekranie, uczestniczenie w koncercie. To jest także jakieś takie wydarzenie o charakterze społecznym. Mamy też swoją absolutnie wierną publiczność i te osoby przychodzą dużo wcześniej, idą do kawiarenki, mamy dużo zieleni, no bo to są ogrody muzyczne. I ta przerwa jest też okazją do tego, żeby porozmawiać, żeby ponawiązywać nowe znajomości. Także jest to, można powiedzieć, takie spotkanie artystyczno-socjalne. W najlepszym tego słowa znaczeniu. Tak więc, no naprawdę, wydaje mi się, że w te lipcowe wieczory nie będzie niczego ciekawszego. Tym bardziej, że można w dobrej cenie zdobyć karnet. Szczegóły są na stronie i tak jak policzymy sobie przez liczbę tych wydarzeń koszt tego karnetu, to wychodzi to całkiem przyjemnie. Oczywiście szczegóły na stronie, ale wracając jeszcze do samego repertuaru, to też jest coś dla najmłodszych odbiorców. Również właściwie to jest takie doświadczenie, z którego mogą skorzystać całe rodziny. Tak, mi się wydaje, że w ogóle te prezentacje są tak skonstruowane, tak zaplanowane, żeby tak naprawdę było to interesujące i dla rodziców, i dla dziadków, i dla dzieci. I na przykład Śpiąca Królewna jest w bajkowej scenografii ze wspaniałymi dekoracjami i naprawdę warto przyprowadzić swoje pociechy, bo wprowadzanie młodych ludzi, dzieci w świat muzyki właśnie w tak wczesnym wieku powoduje, że potem są oni bardzo aktywnymi odbiorcami sztuki i chcą, tak, bo po prostu połknęli bakcyla. Jeżeli zobaczą jakąś fajną inscenizację, oczywiście gorzej, jeżeli pójdą na coś, co jest niedobre, ale u nas są same fajne rzeczy. To akurat repertuar jest sprawdzony i panowie jakby potwierdzają, prawda, że wszelkie treści tylko i wyłącznie spowodują, że wzrośnie poziom empatii, wrażliwości po kontakcie z poszczególnymi projekcjami czy koncertami. A jeszcze znalazłem hasło Złota Konewka. Co to jest, proszę powiedzieć? Złota Konewka jest to nagroda publiczności dla tej projekcji, która najbardziej podobała się. I w ubiegłym roku nasza publiczność zdecydowała, że absolutnym przebojem festiwalu było Bolero Maurice'a Ravela w choreografii Beżarta. I proszę państwa, no to Bolero faktycznie jest niesamowite. I myślę, że warto, jeżeli ci, którzy już widzieli, nie zamierzają się pojawić, to ja bym powiedział, że absolutnie trzeba to jeszcze drugi raz zobaczyć, dlatego że w roli głównej jest tancerka. Jest naprawdę ta choreografia tak bajkowa, tak niesamowita, że po prostu, no, to jest kolejny przebój tego właśnie programu. Czy ja mogę tylko dodać, bo ja mam jeszcze trzy koncerty, o których nie powiedzieliśmy. Proszę bardzo. A ja sam bardzo chcę w nich wziąć udział i na pewno tam będę. 4 lipca mamy jedną z najlepszych polskich kameralnych orkiestr, NFM Leopoldinum. I oni będą wykonywali Piazzolę i Vivaldiego w opracowaniu Maxa Richtera. Absolutnie genialny to będzie koncert. Sądzę, że i dla koneserów, ale dla tych, co uwielbiają Piazzolę, argentyńskie rytmy. Absolutny hit. Będziemy też mieli koncert Lamento Project już 13 lipca. gdzie z kolei Dorota Szczepańska będzie wykonywała zarówno najlepsze arie operowe, barokowe, ale też utwory Stinga czy Adele, także to będzie taki też crossover. To będzie bardzo kameralny koncert, ale zupełnie wyjątkowy. I oczywiście mówiliśmy o show, show must go on. No nie możemy nie wspomnieć tutaj o Waldemarze Malickim, który 19 lipca zabierze nas również w świat klasyki. A to jest właśnie tego rodzaju artysta, który no właściwie jest takim rock'n'rollowym twórcą. Ale jest świetnym wirtuozem, absolutnie uznanym wirtuozem, więc on łączy zarówno ten show, ale z tym artyzmem. Tak więc ja bym powiedział, że nasz festiwal to jest przede wszystkim rozrywka na najwyższym poziomie, szlachetna rozrywka, więc jeżeli ktoś chce doświadczyć właśnie przeżyć artystycznych, ale połączonych z elementami rozrywkowymi, no to naprawdę ogrody muzyczne są dla niego. To zapraszamy w takim razie. Ogrody Muzyczne, festiwal, który wraca 29 czerwca. Ogrody, Zamek Królewski. Robert Kamyk, kurator festiwalu odpowiedzialny za projekcje filmowe oraz dziennikarz programu Pierwszego, był naszym gościem. Także Piotr Labanow, dyrektor generalny festiwalu, odwiedził nasze studio. Dziękuję za spotkanie i polecamy Państwa uwadze Ogrody Muzyczne. Dziękujemy i zapraszamy. Nadal tu stoimy i wiem, że zostanie tylko pył. Kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic? Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach, zanim słońce zgaśnie i zmieni się w błękitny dym. Sosnowski i Pyły w Trójce na krótko przed godziną 13. O 13 serwis Trójki, najświeższe doniesienia z kraju, ze świata, również prognoza pogody szczegółowa. Dzisiaj i opady, i burze, więc to kolejny dzień, w czasie którego trzeba na siebie uważać, szukając takiego bezpiecznego schronienia, które my oferujemy oczywiście w Trójce, także proszę zostać z nami, proszę słuchać muzyki. Lana Del Rey, Summertime Sadness, to jeszcze jedna artystka i jeszcze jedna piosenka, która przed godziną 13 pojawia się już teraz, właściwie na naszej antenie. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale light. Done my hair up real big, beauty queen style. Off. I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above, all sizzling like a snail. Honey, I'm on fire. I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. 2, 3, 4. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. Summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Odrobinę prowokacyjnie w powyborczy poniedziałek postaramy się wniknąć w świat antysystemowca. Tak zatytułował swój reportaż o rolniku, który jest przeciwnikiem Unii, Adam Bogoryja-Zakrzewski.